بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إن شاء الله تعالى katika silsila ya durus tulizoanza za sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukiwa tumefikia katika mtiririko wa matukio aliyataja sahibu khulasat an-nur al-yaqin, ad-dars as-sadis ra'yuhu al-ghanam wa safaratuhu al-ula ila ash-sham. كان صلى الله عليه وسلم في صغره يرعى الغنم لأهل مكة بأجرة يعيش منها. متوم صلى الله عليه وسلم alipokuwa bado kijana mdogo aliwahi kuchunga mbuzi wa watu wa Makka kwa ujira ambao ndio walikuwa akiishi nao. Walamma balagha at-tasi'ata min umrihi safara ila ash-sham ma'a ammihi Abi Talib bitijarati. Na alipofikia umri wake miaka 9, na wengine katika wanaovioni wa tarehe wasema miaka 12, alisafiri kuelekea Sham pamoja na ammi yake Abi Talib katika msafara wa biashara. Alipofariki babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, tulitaja kuwa Abu Talib alimchukua Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumlea, na alikuwa hapendelei kumwacha hata katika safari zake, akimchukua pamoja na yeye kwa ule huruma aliyokuwa nao juu yake. Walamma qaruba min Busra ra'ahu ar-rahibu Bahira, alipokaribia sehemu inayoitwa Busra akamwona rahib ambaye alikuwa ni mtu wa ibada, Kiingereza wasema monk. Akamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa bado ni kijana mdogo. Fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhir al-anbiya, akamwambia ammi yake huyo kijana ndiye atakayekuwa mtume wa mwisho. وطلب منه أن يرجع به خوفا عليه من عدو يترقبه. أكموم بعمياك أرجينا يي أسيم بريك الشام نكام ارتكبوا إليز إن شاء الله تعالى كوا شام ولكوا كيش ما يهودي نروم na wao walikuwa wafahamu sifa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo huyu alichelea, ikiwa wale wataona alama za utume kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa kuwa si katika kabila lao, huenda wakamuua. Ingawa hilo ni gumu kutokea kwa sababu ni jambo ambalo ashaliandika Allah subhanahu wa ta'ala kuwa huyu ndiye atakayekuwa mtume wa mwisho, lakini hofu ikamjilia huyu bwana, akamwambia ammi yake, naomba umregeshe wala usiende naye Sham, kwa sababu alifahamu hasad waliokuwa nayo Mayahudi dhidi ya watu wengine. وقد استدل على نبوته بعلاماته التي في كتب أهل الكتاب. أبا akazungumza kwa kijumla kuwa alitoa dalili za utume atakaopewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa alama ambazo amezipata katika vitabu vya wale waliopita katika Mayahudi na Manasara. Na sote tufahamu kuwa Mayahudi na Manasara walifahamu ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali walimjua zaidi ya kuwajua watoto wao. Alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, walikuwa wakimjua Mtume sallallahu alaihi wasallam kama walivyokuwa wakiwajua watoto wao waliowazaa. Katika Rahiq al-Makhtum, Sheikh Mubarak Furi rahimahullah ta'ala asema: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنه Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika umri wa miaka 12, tumetaja kuwa baadhi ya watu wa sira wasema ni miaka 12. Irtahala bihi Abu Talib tajiran ila Sham. Kwa hivyo kuanzia mtoto Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka katika msafara wa kibiashara. Na bila shaka tutarajia kwa mtoto ambaye amelelekwa katika hali kama hii atakuwa ni mwenye kuifahamu biashara kisawa sawa. Na hii ndiyo itakayoleta yale ambayo tutakuja kuyazungumza baadaye, kuwa Khadija radhiallahu anha akampa mali yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kumfanyia biashara Sham. Hata wasala ila Busra, kafika sehemu inaitwa Busra, na ni sehemu katika Sham. Wa kana fi hadhihi albalad rahibun urifa bi Bahira. Kulikuwa na rahib monk kifanya ibada katika sehemu yake aliyoitenga kwa ajili ya ibada. Huyu bwana akiitwa Bahira, na wengine wasema alhamdulillah jina lake haswa alikuwa akiitwa George kwa Kiingereza. Falamma nazala ar-rakbu kharaja ilayhi, wale wasafiri waliposhukia karibu na yeye akaja kwao. Wakana la yakhruju ilayhim qabla dhalika, na kabla ya hapo walikuwa yeye hatoki, wapita wakisimama pale hawashuhudiki, lakini siku hiyo akatoka. Faja'ala yatakhallaluhum hatta jaa fa akhadha bi yadi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, akawa yuwapenya baina wale wasafiri waliokuwa katika msafara ambao Abu Talib alikuwa ndani yake na Mtume sallallahu alayhi wasallam, mpaka akamshika mkono Mtume za sallam akiwa ni kijana mdogo. Waqala hadha sayyidul alamin, huyo ndiye bwana wa walimwengu wote. Huyo kijana atakuja kuwa mtukufu, atakuja kuwa mtume. Hadha rasulu rabbil alamin, huyo ni mtume wa Mola wa walimwengu wote. Hadha yab'athuhu Allahu rahmatan lil alamin, huyu Allah subhanahu wa ta'ala atamtumiliza iwe ni rehma kwa walimwengu wote. Faqala Abu Talib wa ashyahu Quraysh wa ma ilmuka bidhalika. Abu Talib na watu wazima katika Makuraish waliokuwa katika msafara ule wakamuuliza huyu bwana, umejuaje wewe kama huyu atakuja kuwa kama hivyo unavyosema wewe? فقال انكم حين اشرفتم من العقبه لم يبق حجر ولا شجر الا خر ساجدا. mlipokuwa maji kwa njia ya Aqaba hakukubakia jiwe wala mti isipokuwa vyote hivi vilimsujudia huyu kijana. wala tasjudani illa linabiyyin, na havifanyi hivyo isipokuwa kwa mtume. na hiki kisa kimethubutu. Waqad hassana hadhihi alqissa al-allama al-albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Wa inni a'rifuhu bi khatam an-nubuwa, na mimi namjua huyu kwa muhuri wa utume, na mtume sallallahu alayhi wasallam katika upande wake wa bega la kulia alikuwa na alama chini ambao ni alama kama mfano wa muhuri. Kila mtume huwa na muhuri kama huu, khatam an-nubuwa. Na hili lilizungumzwa katika vitabu vilivyopita kuwa ni katika alama alizokuwa nazo mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ukisoma sira ya Salman al-Farisi radhiyallahu anhu arda al-ba'ith 'ani al-haqq, huyu sahaba alizunguka sehemu nyingi kwa ajili ya kuitafuta haki, kuanzia kutoka katika dini ya umajusi mpaka kufata dini ya unasara mpaka kumfikia mtume sallallahu alayhi wasallam, mji baada ya mji. Na mwisho wa wale aliyokuwa na wao katika manasara wanaovioni wa kinasara, alimwambia Salman al-Farisi, nenda katika sehemu ya Hijaz, yani Madina kule, imekaribia zama ya kutumilizwa mtume wa mwisho, yani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha akamtajia sifa tatu za mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya kwanza, mtume huyo hali sadaka. Pili, akipewa zawadi hula kama ni zawadi. Tatu, ana muhuri wa utume maungoni mwake. Na Salman al-Farisi radhiyallahu anhu arda, asli yake alikuwa si mtumwa, si mtumwa. Kwanzia azaliwe amezaliwa katika nyumba ya watu walio na uwezo, lakini katika hali ya kutaka kupelekwa katika mji huu ambao alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam atarajiwa kutoka, Mayahudi wakawa waelekea, kikundi cha Mayahudi waelekea sehemu hiyo. Akawaambia, nitawapa mbuzi zangu na ng'ombe zangu, nifikisheni hapo mahali. Wakamchukua njiani, wakampokonya mbuzi zake na ng'ombe zake, kisha wakamuuza kama mtumwa. Na alikuwa si mtumwa, Yahudi khawana, wakamuuza radhiyallahu anhu warda. Almuhim, akauzwa kwa mwingine mpaka akafikishwa wapi? Madina. Alipofika Madina, sema, nilipouona ule mji nikajua ni hapa ndipo nilipoelezewa atatumilizwa mtume. Akashughulishwa na utumwa mpaka hijra ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia Madina akapata habari hizo, akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na chakula, akamwambia, nasikia wewe ni mtu wa kheri, mtu mwema, hii nimekuletea ni sadaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia masahaba, kuleni. Yeye hakula, akasema hili la kwanza. Siku ya pili akaja tena na chakula, akamwambia, nimeona jana wewe huli sadaka, leo nakuletea zawadi. Hala fa akala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akala pamoja na masahaba wenzake. Akasema hii ya pili. Akakaa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kulikuwa na mazishi Baqi', akaenda kuzika Salman. Akaja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa amevaa ridaa na izar, akawa yuko nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ajaribu kuchungulia kuona ule muhuri wa utume. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfahamu Salman al-Farisi kile anachokitafuta, akashukisha nguo yake. Salman radhiyallahu anhu arda akaona ule muhuri aliyoelezewa na ule bwana kama alivyoelezewa. Ndio pale akamkumbatia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nyuma, akatamka shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah. Kisha akamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kisa chake kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kisa thabita. Almuhim, ashahid katika hiki kisa ni kuwa wanawavioni wa ahlul kitab walikuwa wafahamu alama za utume aliyokuwa nazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na huyu rahib Ahira alikuwa pia akifahamu alama hizo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akawaambia baada ya kueleza zile alama, wa inna najiduhu fi kutubina, hizi alama twazipata katika vitabu vyetu tulivyoteremshiwa, yani Taurat na Injil, kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma akramahum bidhiyafa, Bahira akawakirimu kuwa ni wageni wake. Wasaala Aba Talib an yaruddahu, kisha kamuomba Abu Talib amregeshe Makka, asiende na Isha. Khaufan alayhi min ar-Rum wal Yahud, kimuogopea wa Roma na Mayahudi ambao walikuwa kule. Naam yake akatuma baadhi ya vijana wake wakarejea na Mtume sallallahu alayhi wasallam Makka. Hii ilikuwa ni safari ya kwanza ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya kumuoa Khadija alikuwa hajulikani na kazi maalum alivyokuwa kijana, isipokuwa zimekuja riwaya ambazo zimethubutu kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kuchunga mbuzi, raaha fi bani Sa'd. Pia fi Makkah li ahliha ala qararit, kamwekea mshahara akawa yuwachunga mbuzi. Na hii kama wanavyoeleza wanaovyoni, wallahu alam, kwa sababu wasema kazi ya kuchunga mbuzi si rahisi. Nafikiri wale wenye kufahamu ni tofauti kuchunga ng'ombe na mbuzi. Mbuzi ni wanyama ambao hukimbia sana wakatoka wakasambaratika wakati unapowachunga. Sasa yule anayechunga mbuzi atakana awe na subra sana katika kuwachunga wale mbuzi. Sasa ikawa ni kama kumlea yule mtume awe atajua namna ya kuamiliana na watu anapopawa kazi ya utume, na subra ambayo atakikana awe nayo. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya hapo alikuwa akifanya shughuli hiyo ndogo ya kuchunga mbuzi wa watu wa Makka, kwa mshahara anaopata ndio anaoishi nao. Qala sahib khulasat an-nur al-yaqin ad-dars as-sabi' safratuhu ath-thaniyah ila ash-sham. قال وفي الخامسة والعشرين من عمره صلى الله عليه وسلم سافر إلى الشام مرة ثانية في تجارة للسيدة خديجة. ثم صلى الله عليه وسلم alipofika umri wa miaka 25 alitoka kwa ajili ya biashara ya bibi Khadija رضي الله عنها. وكانت ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها. خديجة رضي الله عنها alikuwa mwanzo katika kabila tukufu, ni watu waheshimika, na pia alikuwa na mali. Alikuwa akiwatuma wanaume kwenda kufanya biashara kwa kutumia mali yake. وقد اختارته لهذا العمل, كم شغوا متومه صلى الله عليه وسلم كمفانيه كازي هي بيشاره, لانها سمعت بصدقه وامانته واخلاقه الشريفه. وسبابه لكوى خباري ز متومه صلى الله عليه وسلم زكينيه كتكم جي ومكه وكويلي اليوكواناو مبكى ولكوى كمويتا قبل اوتومه الامين كواني مؤمنيف الصادق الأمين. na ushahidi wa haya ni kuwa alipowaita Makuraish ili kuwaambia kuwa yeye ni mtume, aliwauliza swali, nikiwaambia kuna jeshi katika upande wa pili wa hili jabali laje kuwavamia leo, mtaniamini? Wakasema, hatujawahi kukusikia wewe ukisema uongo kabla ya leo, kwa nini tusikuamini? Kwa hivyo alikuwa asifika kwa ukweli na tabia nzuri na uaminifu wa hali ya juu aliyokuwa nao, bali walikuwa tangu wakati wa jahiliya kabla ya kutumilizwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wakileta amana zao baadhi ya wao kuziweka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakana maahu khadimuha Maisara. Mtume sallallahu alayhi wasallam akapewa na mfanyikazi wa Khadija Maisara. Fabaa wabtaa warajaa biribhin adhim. Wakaenda wakauza, wakanunua, wakafanya biashara, walivyorudi wakarejea na faida kubwa sana. Bimaana Khadija radhiallahu anha hajawahi kuona faida katika kazi yake kama alivyomtuma mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo alipofika miaka 25 alitoka kwenda Sham na mali ya Khadija radhiallahu anha. Na wanawavioni wa tarikh kama Ibn Ishaq rahimahullah wasema kuwa Khadija alikuwa ni mwanamke aliye na mali na ni katika kabila tukufu, na kama tulivyotaja hapa, akiwatuma wanaume wakifanya biashara kisha wakimletea katika ile faida, akigawa na wao sehemu fulani, percentage fulani ya yule atakayefanya biashara ataipata. Na Makuraish walikuwa wajulikana ni watu wa kufanya biashara. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza haya katika kitabu chake, ila fi Quraish ila fihim rihlata shitai wasayf. Kwa hivyo walikuwa na misafara wakifanya biashara, wajulikana katika hilo. Tukataja kuwa zilipomfikia habari kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mkweli katika maneno yake, mwaminifu, ana tabia njema, akampa biashara zake mtume sallallahu alaihi wasallam ili aende akamfanyie biashara, na katika ile faida atakayopata amgawanyie kiasi ambacho amesikizana. Na mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda mpaka Sham. Waliporudi kutoka Sham, kama tulivyotaja, ile faida ikawa ni nyingi aliyoiona Khadija radhiyallahu anha. الدرس الثامن بعد رجوعه بشهرين من سفرته الثانية تزوج بالسيدة خديجة وهي التي خطبته. نتومة صلى الله عليه وسلم أليبرودي بعد مسفر واكه وبيشارة أليكننا وخديجة أككا miezi miwili baada ya safari yake ya pili ya kwenda Sham. Tumetaja safari yake ya kwanza alikuwa na ammi yake akarudi. Baada ya kurudi ndio kilichotokea ni kuwa alimuoa Bibi Khadija radhiallahu anha. Na tukio hili lilikuwa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliporudi na mali ya Khadija ikawa faida imepatikana ni nyingi. Maisara ambaye alikuwa ni mfanyikazi wa Khadija radhiallahu anha akamueleza Khadija mambo mazuri aliyoyaona kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na bila shaka katika safari ndio hudhihiri akhlaq na tabia za mtu za kisawasawa. Aweza mtu kujificha akiwa katika hali yake ya kawaida, lakini unaposafiri naye katika hali kama ile ndio hudhihiri mengi ambayo yamefichika katika tabia ya mtu. Kwa hivyo akaona tabia nzuri yule bwana, akamweleza Khadija radhiallahu anha na ukweli aliokuwa nao na uaminifu aliokuwa nao. Khadija aliposikia habari kama hizi akapendelea sana aolewe na mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Khadija walikuwa wakija viongozi wa makabila, yahrisuna ala zawajiha, wanapupa ya kumuoa Khadija radhiallahu anha, fataba alayhim dhalika, lakini alikuwa hilo jambo akilikataa. kile kilichokuwa katika moyo wake kupendelea kuolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akakieleza kwa rafiki yake Nafisa binti Mania, akamweleza kuwa mimi lau kama nitaolewa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi hilo jambo nitalikubali kwa sababu ni mkweli, mwaminifu na tabia nzuri. Mambo mengi yameelezewa kuhusu yeye. Nafisa aliposikia hizo habari, dhahabat ilayhi sallallahu alaihi wasallam tufatihuhu an yatazawaja Khadija faradhiya bidhalika, kaja kwa Mtume sallam, waonaje ukamuoa Khadija? Mtume sallam jambo hilo akaliridhia. Bali Aisha radhiyallahu anha alikuwa akisema, ma ghirtu li ahadin min azwaji nabi sallam ma ghirtu li Khadija, sijakuwa na wivu mimi kwa yoyote katika wakeze Mtume sallam au li zaujati nabi sallallahu alaihi wasallam isipokuwa nani? Khadija. Ma ghirtu li ahadin min zaujati nabi sallam illa Khadija. Khadija peke yake ndiyo ilikuwa na wivu sana dhidi yake, pamoja na kuwa Aisha akiolewa na Mtume sallam Khadija shafariki. Kwa hivyo alikuwa na wivu mpaka na Khadija na hayupo, ashafariki. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingi alikuwa akimtaja kwa uzuri Khadija radhiallahu anha, mpaka kumwambia Aisha. Na siku Mtume sallam akachinja akatumana ile nyama li asdiqai Khadija, wale marafiki wa Khadija wapewe ile nyama. Kila akichinja alikuwa akimkumbuka akisema, upelekeni wale walikuwa marafiki wa nani? Wa Khadija. Na Aisha hilo lilikuwa likimudhi sana, kwa sababu mwanamke huwa na ghera na wivu. Mtume za sallam akamwambia, inni ruziqtu hubbaha, nimeruzukiwa mimi kumpenda Khadija radhiallahu anha. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaridhia, akazungumza na ammi zake, fadhahabu ila ammi Khadija wa khatabuha ilayhi, wakamposea Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ala ithri dhalika tamma zawaj, boy katimia ndoa baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Khadija radhiyallahu anha. Wa hadhara al-aqd banu Hashim wa ru'asa Mudhar, wakahudhuria katika aqdi kama ile banu Hashim na viongozi wa kabila la Mudhar. Wadhalika ba'da rujuihi min ash-Sham bi shahrayn kama dhakarna, na hii ni baada ya Mtume sallam kurudi kutoka Sham kwa miezi miwili. Wa asdaqaha 20 bakra, na akatoa mahari Mtume sallallahu alaihi wasallam ngamia 20 kumpa Khadija radhiyallahu anha. Wa kanat sinnuha idhaka 40 sana, na Khadija wakati huo akiolewa na Mtume sallam umri wake ulikuwa ni miaka 40. وكانت يوميذ افضل نساء قومها نسبا وثروه وعقلا. na Khadija radhiyallahu anha wakati ule alikuwa ni mbora katika wanawake wa kabila yake, katika nasaba yake alikuwa na uwezo Allah subhanahu wa ta'ala amempa, na alikuwa na akili na fahamu zaidi ya wanawake wote wa kabila lake. وهي اول امراه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم, na yeye ndiye mwanamke wa kwanza aliyeolewa na Mtume صلى الله عليه وسلم. ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت, na Mtume صلى الله عليه وسلم hakuoa yoyote katika wake zake mpaka baada ya kufariki kwa Khadija radhiyallahu anha. Na watoto wote wa Mtume صلى الله عليه وسلم isipokuwa Ibrahim walizaliwa na Khadija radhiyallahu anha. Wa kwanza Al-Qasim, wa bihi kana yukna Abu Al-Qasim sallallahu alayhi wasallam, thumma Zainab wa Ruqayya aw Ruqayya, kisha Zainab na Ruqayya. وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله أم كلثوم فاطمة وعبد الله كيفو لكوانا القاسم نالكوانا زينب نرقية نالكوانا أم كلثوم نفاطمة وعبد الله هاو لكوا تتواك متومة صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر. عبد الله لكوا كيتو الطيب أما الطاهر. ومات بنوه كلهم في صغارهم وتتواكي وكيوم متومة صلى الله عليه وسلم ووت ولكوفة وكيوة ودوب ووت القاسم عبد الله نبي إبراهيم ووت ولكوفة وكيوة ودوب hakuna ambaye alimdiriki mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika utume wake katika watoto wake wa kiume wote walikufa akiwa wadogo. Amma albanat fa kulluhunna adrakna alislam fa aslamna wa hajarna. Ama watoto wake wa kike ambao ni Zainab na Ruqayya Umm Kulthum na Fatima hawa wote waliudiriki utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakasilimu na wakafanya hijra pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Illa annahunna adrakathunna alwafa fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Isipokuwa banati zake wote Mtume sallallahu alaihi wasallam walikufa katika uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam siwa Fatima radhiyallahu anha faqad ta'akhkharat ba'dahu 6 ashhur. Isipokuwa Fatima ambaye alibakia baada ya Mtume sallam miezi 6 peke yake kisha yeye pia akafariki radhiyallahu anha. Kwa hivyo tunaona kuwa Khadija radhiyallahu anha ndiye alikuwa mama wa watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na watoto Zainab, Ruqayya, Umm Kulthum, Fatima, Al-Qasim kabla yao na Abdullah hawa wote aliwazaa Mtume sallam na Khadija. Ama Ibrahim alizaliwa na Maria al-Qibtiyya radhiyallahu anha. Tayyib. Tumetaja umri wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwoa Khadija. Na Khadija alikuwa umri gani? Ingawa kabla ya kuolewa na Mtume sallam Khadija alikuwa tayari ashawahi kuolewa. Wakanat qablahu mutazawija bi Abi Hala. Aliolewa na bwana mmoja aitwa Abi Hala. Waqad mata walahu waladun minha ismuhu Halatu. Waqila ismuhu Hind. Alifariki huyu bwanake akiwa amemzalia mtoto mmoja kwa jina Hala au Hind. Waqad aqamat ma'a ar-rasuli 25 sana. Na Khadija alikaa na Mtume sallallahu alayhi wasallam miaka 25. Walam yatazawaj ghayraha hatta tufiyat kama dhakarna. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuoa mwanamke yoyote mwingine mpaka alipofariki Khadija radhiyallahu anha. Kwa hapo ni mpaka katika kufikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwoa Khadija radhiyallahu anha insha Allah ta'ala katika halqa itakayokuja bi idhnillah ta'ala tutazungumzia hukumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam baina ya Quraysh katika hali ya kuijenga upya al-Kaaba. Na hili tukio lilitokea miaka 5 kabla ya kupewa utume Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha tutakuja kuona hali ilivyobadilika. Vipi walikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakiishi naye na wakimchukulia kabla ya utume na vipi watakavyobadilika baada ya kupewa utume Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك وتوب اليك وبارك الله فيك.